राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 एक जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम करता है तो वो साध्य सामने रहता है। साध्य में दृष्टि रहती है तभी साधन बनता है। तो साध्य है वो नित्य है और हमारे सामने है। साध्य बिना साधक नहीं होता, साधक बिना साध्य नहीं होता। तो साधक के सामने साध्य होता है। तो साध्य परमात्मा सब परिपूर्ण साध रूप है। जहां साधक है वह साध्य पूर्ण रूप से है। सबके साधक साध्य से ही अभिन्न है। अब उससे जो भिन्न है असाधन, असाधन साथ में है। असाधन रहते हुए पूरा साधक नहीं होता। असाधन कुछ भी नहीं रहे, साधन विरुद्ध असाधन कुछ भी न हो तब साधन कहलाता है। असाधन साथ में रहने से वो साधन नहीं होता। कारण क्या है कि साधन रहित तो कोई मनुष्य है ही नहीं। से सत्य बोलना है तो सत्य बोले बिना कोई रहता ही नहीं। कहीं असत्य बोलता है कहीं सत्य बोलता ही है। सत्य बोलना रहता ही है। सर्वथा असत्य बोले से हो सकता। तो साधन के साथ में असाधन रहता है, यही गलती होती है। असाधन बिल्कुल न रहे, असाधन को बिल्कुल नहीं रहना है और साधन ही साधन रहे तब वो साधक होता है। असाधन रहने से साधक नहीं होता। सब मनुष्य में साधन रहित कोई नहीं है। सर्वथा साधन रहित कोई नहीं। असाधन साथ में है तब तो वो साधक नहीं है। साधक ठीक होने पर असाधन बिल्कुल नहीं रहता। हृदय भी साधु रहता है वो, असाधु रहता है। परमात्मा सब जगह व्यापक है पूर्ण। तो साधन करने वाले हिसाब में परमात्मा अपूर्ण तो नहीं है। परमात्मा पूर्ण नहीं है। अपने जो साधन करते हैं उस साधन से विरुद्ध असाधन भी अपने में रहता है। इस कारण से साधन की सिद्धि नहीं होती। असाधन बिल्कुल न रहे तो साधन की सिद्धि हो जाएगी। साधन भी सर हो जाएगा वो, और परिश्रम नहीं पड़ेगा। मन में बड़ा संतोष होगा। असाधन न रहने से साधन करने वाले के मन में साधन तत्पर सत्य सदैव होगा, स्वाभाविक। ये सहजन कर्म बनते सदोष सहजन कर्म, तो साधन सहज है, स्वाभाविक है उनमें जोर नहीं पड़ता। जोर तभी तक पड़ता है जब असाधन साथ में रहता है। असाधन बिल्कुल न रहे तो साधन सूम हो जाता है। तो भगवान में लग जाए, उसे विरुद्ध काम न करे। विरुद्ध काम थोड़ा भी रहेगा तो साधन सिद्ध नहीं होगी। सिद्धि तभी होगी, असाधन नहीं रहेगा। और वो साधन भी सूम होगा, सरल होगा, सहज होगा, स्वाभाविक। सहजम कर्म कौन थे सदुष मित्र थे। सहज कर्म को साथ त्याग ही करना चाहिए। सहज साधन होता है स्वाभाविक, उसमें आनंद होता है, शांति होती है, प्रसन्नता होती है, स्वाभाविक स्वाभाविक मन रहता है। स्वाभाविक जैसे किसी गांव में जाना हो तो पूरा जाने का विचार है और वहां चल देते हैं तो गांव नजदीक आता ही रहता है, आवेगा ही तो वो ठीक रह सकते हैं। बैठ ही चलने से वो गांव नजदीक नहीं आता। इस बार से असाधन साथ में नहीं रहना चाहिए। असाधन नहीं रहने से शांति, आनंद, प्रसन्नता स्वाभाविक रहते। साधन दे तत्परता होगी। थोड़ा भी साधन करेगा तो बढ़िया होगा। असाधन रहित एक बात है कि साधु जो परमात्मा है वो समझे पूर्ण है। नाशवान वस्तु में तो दिखती है और अविनाशी दिखता नहीं, परंतु अविनाशी सत्य स्वाभाविक सब में परिपूर्ण है। असाधन साथ में रहने से वो परिपूर्ण समझिए समान रूप से नहीं दिखता, पर साधक सभी साध्य में है। सांगोपांग साधन ठीक चलता है तो उसमें प्रसन्नता सत्य रहती है, स्वाभाविक उन्नति होती है। परमात्मा है इसमें उसकी वृत्ति आती है। संसार है ये वृत्ति उठ दी जाती है, सर्वदा ये उठ जाए साधन बन जाए सत्य। परंतु भोग और संग्रह की वृत्ति साथ में रहने से वो तत्परता नहीं होती। क्योंकि असाधन साथ में है और भोग और संग्रह की रुचि नहीं है, सबता मिट गई है तो साधन तत्परता से होता है। असाधन रहे साधन है जी में प्रसन्नता बहुत है, सोते हुए प्रसन्नता होता है स्वाभाविक है और सदैव बने रहता है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ आर्त होकर प्रभु से प्रार्थना करो सच्चे हृदय से। खींचा तो असाधन मिट जाएगा। भगवान के साथ में अपना घनिष्ठ संबंध है। भगवान मेरे हैं, जैसे बच्चा कहते माँ मेरी है तो इसमें संदेह ही होता मेरी माँ है। इसे पता नहीं है कि माँ क्यों है, ये शंका होती ही नहीं, शंका ही नहीं होती। वो क्यों है कहोगे तो है ही कह लो, ऐसा नहीं जन्म हुआ इस पैदा क्यों है गए संदेह नहीं है, संदेह पहुंचता ही नहीं। आप प्रश्न तो वो प्रश्न आपके पास ही रहा, वहां तो पहुंचता ही नहीं। ये माँ क्यों है, क्यों है माँ है भाई, इस तरह का साधन होता है उस बोल आप साहब मनोवृत्ति स्वतः लग जाती स्वाभाविक। आदमी की ये बात है हमें साधन ही करना है और करना कुछ नहीं है, और कुछ करना ही नहीं है, और ही तो बिल्कुल नहीं है। तो साधन अनुसार स्वतः होगा, स्वाभाविक साधन चलेगा, ये बड़ी प्रसन्नता बड़ा आनंद रहेगा। साधन में प्रियता अधिक हो जाएगी स्वाभाविक ही। असाधन रहे तो ना साधन और स्वाभाविक प्रीति होती रही। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, साध्य है सो अपराधी है अपना, स्वाभाविक वो अपना पर भाव बनेगा तो साधन तेज होगा, प्रियता होगी मन लगेगा। प्रभु हमारे हैं, जैसे बच्चा कहता है मेरी माँ है, स्वाभाविक साधु एक मौज में रहता है, एक प्रसन्नता में रहता है, स्वाभाविक। प्रभु हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दो बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये दूसरों न कोई ये होने से पूर्णता होती है, तो कोई हमारा है ही नहीं, हमारे उसे कोई है ही नहीं। ये श्रद्धा से प्राप्त होता है, हमारे प्रभु है। स्वाभाविक प्रेम होता है और स्वाभाविक होता प्रीति, स्वाभाविक सहज अंकार मुकानते हैं सदोष मित्र जीत, वो सहज होता है, उसमें भगवान की कृपा दिखती सब ही स्पष्ट होती जाती थी, भगवान और भगवान की कृपा स्पष्ट होती जाती, मन स्वतः लगता है हमारे प्रभु है, प्रभु हमारे हैं मेरे हैं, प्रभु हमारे हैं, मेरे तो गिद्धर उपाय दूसरों में कोई, विवेक मार्ग में दूसरे का त्याग होता है उसकी सत्ता बहुत दूर तक रहती है, और श्रद्धा पूर्वक प्रेम करने से दूसरा कोई हमारा है ही नहीं, दूसरी सत्ता है ही नहीं। ऐसे दूसरी सत्ता मिटने में सुविधा पड़ती है, है दूसरा है तो अच्छी बात, हमें क्या मतलब है, हम है इस मतलब है नहीं से मतलब है, हमने तो मतलब अपने साध्य से है, दूसरा है सुसार तो है नहीं है तो नहीं है, अपने कोई मतलब नहीं है उससे, तो उनका साधन तेज होता है। विवेक मार्ग में तेजी वैसे नहीं आती जैसे श्रद्धा मार्ग में, विश्वास मार्ग में तेजी आती है, त्याज्य वस्तुओं की सत्ता रहती है बहुत दूर तक रहती है फिर मिट जाती है, तो विवेक मारी मारी विवेक का ही है उसका, विवेक नाम उसी का है जो सत असत को जाने, ये सत है ये असत है, ये नित्य है ये अनित्य है, ये कर्तव्य है ये अकर्तव्य है, ऐसे दो बातों का ठीक ठीक जानना नाम विवेक है। श्रद्धा प्रेम होता है उस विवेक से मतलब नहीं है, हमारे प्रभु गए हम प्रभु गए हैं, दूसरा है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात, अभी मतलब नहीं है। जैसे कोई जा रहा है रास्ते में कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं काठ पड़ा है, कहीं वो प्राणी खड़ा है, गाय खड़ी है, कोई सूर खड़ा है, हमें मतलब नहीं, हम तो अपने कर्तव्य पालन करने के जा रहे हैं, ऐसे हमें मतलब नहीं है, तो उसे सत्ता तक नहीं करते, उसे साथ में एक तरफ ऐसे संबंध जोड़ने से बाधा होती है। त्याग करने पर भी संबंध हुआ है, संबंध वो संबंध रखना नहीं चाहते परंतु रहता है। नारायण नारायण नारायण नारायण है भैया।